Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Där pengar styr, spel är det mumsigaste och Carl kan få prata av sig om allt som har med CSGO att göra. Dagens datum är den 8/10/2016 och detta är avsnitt 88. Hur fasiken har vi kommit upp så här långt? Jag vet inte, stackars som lyssnade ute. Men nu är det jag som är värd, jag ber om ursäkt för det. Fredrik får inte, så jag tog över. Han sitter och är tyst helt enkelt just nu. Ja. Ja, mm. De vi har med oss idag är såklart Fredrik, som ni hörde där lite tystlåtet, Carl, och dagens gäst som är Kristoffer Heyerdahl. Säg hello, hello. Hello, hello. Nu kommer jag gå igenom lite grann vad vi ska prata om idag. Vi ska ha en lite, först ska vi prata lite grann med Kristoffer. Sen kommer vi ha lite spel i fokus. Ska jag titta här, vi ska prata lite grann om Star Wars Knights of the Old Republic. Fredrik ska prata om lite nostalgi och att han har börjat spela igen. Jag går igenom lite grann om Resident Evil Zero som jag nyss gjorde en recension på och säger lite granna extra utöver det. Sen får vi lite nyheter om till exempel Digital Homicide som blev bortplockade från Steam och deras stämningsansökan som gick åt skogen. Mer om det sen. Mm. Lite Modern Warfare. Och sen pratar vi lite grann om moddar på Skyrim och Fallout 4 på PS4. Bra eller dåligt? Vi får se helt enkelt. Lite annat där också. Sen tar vi veckans diskussion där vi pratar om co-op i spel. Bästa co-op-upplevelserna och hur görs den perfekta co-op-upplevelsen. Mycket upplevelse där. Vi får se hur det går. Och till slut så har vi övriga nördämnen där vi pratar om Swiss Army Man och tar första intrycket på Westworld. Sen såklart så tar vi med lite lyssnarmail. Men det är helt enkelt det vi ska prata om idag. Vad tycker ni om det? Låter det bra? Wow! Bra norsken, det går ju bra det här. Energi, vänta, jag ska bara dricka lite grann. Det är skönt när det blir så här formellt i början. För då rättar man till smokingen man har på sig. Jag kände själv hur jag bara, min rygg blev bara rakare och rakare för varje ord som las. Slipsen bara började strypa mig lite grann sådär. Jag är inte raka i mitt klassrum. Jag ångrar redan nu att jag sa att jag skulle vara värd. Yes. Anyways. Anyways. Men vi hoppar vidare på lite grann om våran gäst. Kristoffer. Ja, gäst i fokus. Vilket du får ta hand om, Fredrik, för att det är som du inte värd. Ja, du får ett litet, en liten hörn, en del av kakan får du faktiskt ha hand om idag. Jag är så generös, känner jag. Vad snällt. Ja, jag vet. Jo, vi tänkte så här. Vi börjar med en liten blixtrunda med frågor. Mm. Och där ska du egentligen bara välja en av de två valen som sägs då. Och det är lite så här, vi ska känna av lite vad du tycker och tänker och så bara. Och sen tar vi lite mer, inom situationstecken, ordinära frågor sen då. Ja, okej. Trevligt. Okay. Trevligt. Nu kör vi. Nu måste jag alltså göra mig redo här mentalt. Okej. Det här kommer vara så... Det här är seriösa frågor nu. Oh, shit. Jag tar det på väldigt stort allvar. Okej. Shoot! Okej. Först. Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Hund eller katt? Hund. Wii U eller 3DS? Wii U. PC eller Mac? Mac. Gorbis eller Billis? Billis. Puss eller kram? Kram. Banan eller äpple? Äpple. Plattform eller RPG? Plattform. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion. Snorlax eller Eevee? Snorlax. Bamse eller Tintin? Tintin. Mobilsparande på toan eller toalettspel på mobilen? vi tar det först för nämna där. Mobilspelande på toan. Ja, mycket bra. Mario eller Zelda? Zelda. Arnold eller Stallone? Arnold. Marvel eller DC? Oh my god. Marvel. Halo eller Half-Life? Halo. Korv eller bacon? Bacon. Fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Anime eller Disney? Disney. Den var svår, eller? Ja, alltså det var ju lite jobbiga grejer liksom. Saker man älskar både och, så då finns liksom inget 50-50 alternativ där. Jag skulle vilja ha ett sånt. Men du tog? Ja, av den sista frågan där så tar jag nog Disney. Okej, okay. Och sen sista nu. Mm. Jynx utan klänning eller Jynx i trikåer? Kommer du aldrig få veta. Oh, Jesus Christ. Det där blir nog det enda Jynx-inslaget i den här podden. Ja, oh, vad skönt, rätt. Jag klarar det. Skål. Tror du igen. Skål. Men vad bra, där har vi ju nu rätt ut de här väldigt vitala och egentligen väldigt tyngdfyllda frågeställningarna, så att säga. Men om vi börjar med just dig nu. Mm. Jag är ju nyfiken lite mer på vem du är och var du kommer ifrån. För vi vet ju, de som lyssnar nu, de kanske känner igen dig från Mario och jag, spelpodcasten. Och även Spelnyheterna till exempel. Mm. Och du skriver ju mycket recensioner och så på Spelnyheterna. Eller Kuribo också för den delen är väl delaktig. Ja, Kuribo är ju ganska nystartad. När vi började med Mario och jag så kände vi väl smått att det behövdes en plattform någonstans där podden kunde landa, om man säger så. Mm. Så Kuribo blev egentligen steg två i den utvecklingen. Mm. Så den har inte funnits så jättelänge, men det är ju, det borde jag, Jakob och Lukas då, som står i Mario och jag som ligger bakom den då också. Mm. Jag är nyfiken just, vart kommer ditt spelintresse ifrån? Vart har du växt upp ifrån, så att säga? Jag kan väl säga så, om man går ända tillbaka till början. Min första konsol var en Super Nintendo, så det var ju ganska länge sedan nu. Det var flera millennium, känns det som ibland. Men i alla fall, Lejonkungen och det första spelet jag spelade var Super Mario World. Så att jag fick en ganska bra början, om man säger så. Så att där började väl egentligen att man spelade det och att det så småningom växte fram både PlayStation, första PlayStationet kom och Nintendo 64 kom. Och sen så blev det på den vägen egentligen. Men Nintendo just var den första kontakten jag hade med spelvärlden egentligen. Och just Mario var den första kontakten. Så att på något sätt så har man väl blivit lite nischad. Det blir ju lätt så när man har en Nintendo-podcast. Och det är väl både för- och nackdelar med det. Men jag tror att just när det kommer till spelglädjen och spelhjärtat så ligger väl Nintendo närmast hjärtat, skulle jag tippa. Mm. Just i det fallet. Ja, men så är det. Så att det är väl lite där det började egentligen. På senare år så, jag var ju med och grundade en hemsida som hette Nintendo-bloggen en gång i tiden. Och det var en sida som växte ganska ordentligt en period där. Men sen lades den ner och så hoppade jag vidare till Spelnyheterna, om man säger så. Och på den vägen är det. Jag har väl alltid egentligen gillat att skriva mycket och så. Jag är i grund och botten utbildad inom filmregi och filmproduktion. Så att det har liksom fallit sig ganska naturligt att man har haft både skrivardelen och berättardelen då till hands. Så att det är väl ungefär där. Nu drog jag en jättesnabb liksom sammanfattning av hela mitt liv, men känner jag. Vad ska man göra? Vad gjorde du exakt för 13 år sedan? Du vet den där augustikvällen där. Precis. Men vad kul. För det, har du något särskilt spelminne? Har du någonting som du tänker, ja men den här tiden i mitt liv när jag körde det här spelet eller liknande. Mm. Det var verkligen toppen liksom. Finns det något som kommer till? Alltså, det här svaret är väl ganska lätt egentligen att besvara. Mm. Men det är också lite tråkigt för det är nog väldigt många som har just det här minnet. Och jag tänker på Ocarina of Time, Zelda. Första gången jag gick ut på Hyrule Field i 3D och fick höra musiken och se solnedgången och hela den biten. Det är svårslaget. Men jag tror om jag ändå får välja ett minne som har etsat sig fast lite och än idag ger mig gåshud när jag tänker på det, så är det när Cerberus-hunden krossade fönsterrutan bakom mig i första Resident Evil på min PlayStation. Ett sånt där ögonblick som är så magiskt bra så att man än idag liksom får ståpäls när man tänker tillbaka. Och varje gång man nu spelat det i efterhand så får man den här déjà vu att första gången det där hände, då bytte jag dubbla underkläder ungefär. Mm. Så att det finns några såna grejer. Men jag tror just att Zelda, första upplevelsen med Ocarina of Time och just Resident Evil där, som de två är väl mina favoritserier egentligen genom tiderna. Så att, ja. Vad roligt. Men då är jag också, om vi går vidare från just spel över till det övriga nördiga här i livet. Det vill säga, det finns film och tv och så vidare. Hur ser det ut för dig på de här andra områdena? Är det någonting som du gillar mer än det andra, så att säga? Just när det kommer till film och tv-serier så är jag nog en ganska stor allätare. Jag gillar de flesta genrerna faktiskt. Sci-fi, man växte ju upp med Star Wars-filmerna, så att de ligger ju väldigt varmt åt hjärtat. Mina VHS-band är nog, jag tror inte det finns någon slags, jag tror inte du kan se på dem idag än, så utkörda är de. Så att just där så är det väl sci-fi och framförallt sci-fi skräck. Första Alien från av Ridley Scott är ju helt fantastisk. Och det är väl mycket det här, det okända och det lite märkliga, det brukar locka mig ganska mycket. Så att, Har du någon annan hobby utanför de här typiskt nördiga grejerna? Liksom? Finns det mer, liksom, jag stickar varje kväll, eller jag menar, finns det någonting? Nej, sticka har jag inte gjort faktiskt. Kanske börja med det här bara för att du sa så. Jag brukar vara en sån person som tycker om att testa mycket olika grejer. Liksom. Vad gör jag som inte är nördigt? Ja, det kan du räkna på en hand, skulle jag precis säga. Jag har spelat en del tennis i mitt liv. Så att det är väl så långt jag kan komma sportevenemang. Men utöver det så är det nog faktiskt inte så jättemycket. Tekniken och just film, tv-spel och serier har liksom varit en ganska stor punkt i livet för mig. Så att jag tror faktiskt inte det. Jag tror det är mycket, mycket kretsat kring det. Sen på senare år, eller nu de senaste 10 åren, så har jag ägnat mig ganska mycket åt autografsamlande också. Det hänger väl i och för sig ihop en hel del med just film och serie och musik och så. Ja. Men det är också en sån här liten utstickare. Du har ju faktiskt en väldigt gedigen samling, måste jag säga. Ja, den börjar bli något faktiskt. Vilken autograf är din prized possession liksom? Oj. Eller vilka, om du har flera till exempel? Ja, det finns ju några stycken. Jag har väl börjat nu och är väl så gott som klar med att få de filmskapare som jag jagat under åren. Så Spielberg, Cameron, Coppola, Burton. Några av dem är väl ganska bra. Scott och Cameron och de gubbarna. Sen när det kommer så gillar jag, jag älskar filmmusik. Tycker det är fantastiskt. Så att jag har ju fått från Thomas Newman och Hans Zimmer och Howard Shore. Några av dem som jag tycker är fruktansvärt bra också. Men en speciell som jag verkligen älskar är min dubbelsignerade X-Men, ett X-Men-foto. Som är dubbelsignerat av både Patrick Stewart och Ian McKellen när de spelar schack. Och då fick jag den signerad, att Patrick, jag skickade till Patrick först och fick det signerat med ett quote då från Professor X som han säger till Magneto. Och så skickade jag det till Ian McKellen och han var ju på så att han svarade med det quote han svarade professorn med i en annan färg. Så det är ganska snyggt tycker jag. Det är snitsigt, verkligen. Jag tänker, för då är det i regel då på papper så att säga, alltså på fotografier och liknande mestadels, eller är det mer, finns det vissa mer udda saker du har fått underskrifter på och så, eller? Ja, alltså jag har ju lite olika, mestadels är ju papper eller foto då. Men jag har ett Kill Bill-svärd signerad av David Carradine som spelar Bill i Kill Bill-filmerna som hänger, det är en replika av hans svärd då. Sen har jag en hockeymask, en Jason-mask signerad av 4 personer som spelat Jason Voorhees i filmerna. Så det är lite såna här såna olika grejer som kan vara lite kul att få hänga upp. Vad heter han? Kane Hodder, är han med där? Ja, Kane Hodder, och så är det Ken Kersinger, han spelade Jason i Freddy vs. Jason, jättebra film. Och så har vi, ska vi se vilka de andra två, det var han, och vad heter han? David Mears tror jag han heter, han som spelar i remaken av Fredag den 13. Och så är det en till som vars namn jag alltid glömmer. Men 4 stycken i alla fall är än så länge på den. Så det är lite käckt sådär. Men vad roligt. Vi kan väl gå vidare då lite, för jag tänkte, för jag har ju här faktiskt fått ett par frågor också från lyssnare. Mm. Eller läsare för den delen då. Och jag tänkte, jag läser upp dem helt enkelt. Så får du väl besvara i den mån du vill, helt enkelt. Mm. Först har vi från en kille, han heter TK. Mm. Han skriver följande. Jag vill veta vad CHs bästa spel är på 3DS. Men också på PC och Wii U. Den här killen, han skriver å andra sidan sen också att om han även har något på PS4 och Xbox One vore det intressant, men inte ett måste. Men vi kan väl börja med på 3DS. Det är ju svåra, egentligen, det är kanske svårt att dra ner det, men om du har några så här som kanske kommer... Ska vi se, 3DS, då skulle jag nog säga A Link Between Worlds, det Zelda-spelet, är väldigt bra tycker jag. Jag tycker väldigt mycket om Luigi's Mansion-spelet som släpptes till konsolen. Vad heter nu det då? Ja, det var någon konstig undertitel där i alla fall. Utöver det, Phoenix Wright-spelen gillar jag. Och där har vi ju två stycken som är väldigt bra på 3DS-en. Mm. Och även Super Mario 3D Land tyckte jag var väldigt bra. Så ja, det, just det, ja. Det är väl några av pärlen om man säger så till det. Men och just det, nu kom jag på en. Resident Evil Revelations släpptes ju först på 3DS. Så att, den var lite spännande också tyckte jag. Hur ser det ut på PC då? Oh, mina PC. Lider du mycket PC? Nej, jag gör ju inte det. Alltså, jag gjorde det förr när min dator var ny, men nu har ju åren hunnit i kapp den lite sen. Tanken är väl att jag ska framöver investera i en ny dator, för att PC-spelandet är ju väldigt roligt och något jag höll på med väldigt mycket för. Men om jag tittar tillbaka då, vad jag la mycket tid på, så kom ju Left 4 Dead ganska högt upp på listan. Counter-Strike 1.6. Så nu backar vi riktigt här nere. Ja, men det får man. Det får man, vad bra. Det får man. Och utöver det, jag gillade vad heter de? Max Payne-spelen spelar jag väldigt mycket på PC. Just det. Så att, ja, några stycken sådär. Du kan väl säga något exempel också på Wii U som du skulle... Ja, vi kör allihopa där. Får jag hitta det. Det är fast. Wii U, en konsol som... Den är väldigt bra tycker jag. Men den har ju inte marknadsförts jättebra. Men på Wii U, jag skulle nog säga... Pikmin 3 tycker jag är en liten pärla. Mm. Smart sätt att använda gamepaden på. Jag gillar Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ett ganska svårt spel, det är nästan Super Meat Boy svårt när du kommer en bit in på vägen där. Utöver det så, ja, vad finns det mer? Det finns ju en del på Wii U. Jag recenserade nya Paper Mario på Kariba för en liten stund sedan. Har du någonsin spelat Affordable Space Adventure på Wii U? Nej, det har jag inte gjort. Ja, då har du missat något. Den är fantastisk. Oh. Men det är bra, det är sånt här jag behöver också. Tips, liksom, saker man missat. Ja, men det är det bästa co-op-spelet som någonsin gjorts, kanske. Kommer vi prata mer om sen. Åh, vad trevligt. Ja, men jag kan ju fortsätta. För den avslutar med egentligen är ju... Vore jättekul att höra om det finns några favoritspel inom situationstecken på andra plattformen än där jag hör honom prata tillsammans med de två andra i Mario och jag. Smiley. Det är lite där han var ute efter att se just vad du tycker på, kanske rent generellt och så. Rent generellt, bra spel. Jag kan väl säga så att ett av världens bästa spel enligt mig kom på GameCuben, och det var inte ett Nintendo-spel utan det var Resident Evil 4. Ja. Det är väl en stor favorit. För övrigt, Resident Evil Remaken på GameCuben var riktigt bra också. Och den har ju slungats vidare i HD-varianter. Sedan så, ja, det är ju klyschigt att säga, men Ocarina of Time är ju fantastisk. Super Mario 64 förändrade en hel del. Lite nyare spel. Last of Us tycker jag är riktigt bra. Och även Uncharted-spelen har jag haft väldigt roligt med. Så att, det är lite blandat sådär. Ja, och Until Dawn måste jag prata om lite. Just det. Ja, go for it. Det är ju ett sånt där spel som jag var jätteosäker på först. Men jag älskar ju den här filmiska klippningen som de använder. Och de här valen och så vidare. Så att, det är jättedumt och hjärndött i många fall. Men på något sätt. Det följer sätt, så, ju genren på sätt och vis. Det är som det är som klyschig B-films liksom, skräckis liksom. Så att man liksom mjuknar. Så att inte jag själv spelar, jag har ju sett en del gameplay på det. Mm. Jag har varit väldigt sugen faktiskt för att skaffa det. Jag vet inte hur det ligger i pris nu för tiden, men det är nog dags att ta en titt på det, tror jag. Det var faktiskt ett av de spelen som fick mig att köpa en PlayStation 4 faktiskt. Mm. Så att, jag var så jävla nyfiken på det och jag tycker faktiskt det är rätt bra. Det känns som ett sånt där spel man kommer att spela igenom en gång om året ungefär. Mm. Så det är käckt. Ja, nej men kul. Vi fortsätter där. Vi har en till fråga här. Och det är då från Anders. Han skriver följande. Jag vet att han skriver många recensioner på spelnyheterna. Bra recensioner för övrigt. Men vilken recension var absolut svårast att skriva? Mm. Oj. Finns det någon som du hade problem? Eller är det liksom, jag vet inte hur din process är där just i recenserandet. Men finns det någon som du kommer till minnes av, så att säga? Svårast recension att skriva. Jag brukar ha en process, om man säger så. Det är ju olika för alla recensenter. Det känner ni också till, att ni har en eget sätt att recensera spel på. Men jag känner väl, alltså, ska jag snacka utmanande recension, så måste jag också snacka om ett spel som är svårt att bedöma i den bemärkelsen. Och nu försöker jag gå igenom huvudet här och tänka på, vad är det för spel jag har spelat genom åren? Det har ju blivit säkert ett stort antal. Ja, det har blivit några stycken med spelnyheterna nu. Men jag kan väl säga så att Quantum Break kom för ett tag sedan. Där skrev jag en recension på och gav det ett ganska högt betyg på spelnyheterna. Jag tror att jag till och med gav det en 8 eller en 9. För jag älskade den här... det här nytänket de hade på just filmsekvenser och liksom att kunna blanda film och spel och få medierna att liksom smälta ihop på ett sätt. Jag spelade om det för ett tag sedan och man upptäcker ju mer man spelar ett spel, att vissa saker håller man fast vid och tycker fortfarande är bra, medan andra liksom flyter ut i sanden lite. Så jag tror att jag hade skrivit den recensionen idag, så jag vet inte om jag hade ändrat betyget, men jag hade nog ändrat en del på sakerna som jag skrev. Om man säger så. Så jag tror jag skulle säga att Quantum Break, sen också att det var ett väldigt hypat spel och att det var en väldigt stor produktion med mycket pengar bakom, så känns det som att vissa spel är ju så att du måste lägga väldigt mycket tid, alltså tankebanan och tankesättet, innan du ens börjar skriva. Du får spela igenom spelet, låta det sjunka in lite och sen börja fundera på frågan, vad tycker jag? Så att processen är ju olika från spel till spel. Vissa spel spelar man igenom och får känslan direkt under genomspelningen att det här är piss eller det här är skitbra. Medan andra spel, då måste jag liksom spela klart, lägga det och så kan jag börja skriva 2-3 dagar senare, för att det kommer liksom inget innan dess. Men det är också olika från skribent till skribent, vad man känner att man får flow och i texten och kan liksom uttrycka sig bra. Så att det är olika, men jag skulle nog säga Quantum Break-recensionen, den var ganska tuff att få ut. Ja, men bra svar. Så det är, så det är inte jag som jag och liksom är vaken i 4 dygn och sen sätter sig och skriver klockan 5 på morgonen, skriver recensionen. Jag har gjort det någon gång innan, men kroppen gjorde lite uppror mot mig efter det, så att jag har försökt att inte göra så. Men det är klart, det händer ju. Man kan inte styra över allt. Och sen är det väldigt synd för de som ska korrekturläsa skiten efteråt, ju så. Ja. Du, vad är en bla bla bla? Ja. Eller vad säger du, Fredrik? Han fick korrekturläsa min senaste. Oh well. Det gick bra. Men det är därför man har kollegor, vet du. Det är de som hjälper en och förbättrar en text som ser... ser så där ut. Min senaste var ju på Resident Evil Zero och det var väl sammanlagt 2200 ord eller något sånt där. Oh, ja. Och sen Fredrik hade fått gått igenom, så tror jag det var väl typ under 2000 eller något sånt där. 1500, 2000, så han plockade bort det. Jag hade 1100 tecken, 1100 tecken och sen var det 9000 någonting efteråt sen. Oh, jäder. Men, vi gränsat lite i rabatten, eller vad man säger. Men det är också där, och det omlärmas ju med tiden också, ju mer man skriver, att, och det är ju samma sak när det gäller filmproduktion, det här uttrycket kill your darlings, det vill säga att man vill ha med alltihopa, men allt passar inte i kontexten, utan precis. Man måste ibland ta bort de delarna för att få helheten att bli bättre. Och så gör jag med varje text egentligen. Jag skriver och skriver och skriver. Sen går jag igenom texten och tänker för mig själv att passar det här in? Vill läsarna veta det här? Nej, ta bort det då. Och så går jag igenom den processen och när jag har gjort det så skickar jag den vidare till korrektur. Mm. Så att det är lite olika sådär. Ibland så känner man bara så här att nej, nu har jag skrivit, nu vill jag inte beta av det här längre. Nu har jag bara skrivit ut allt som behövs. Medan ibland så är man osäker när man har skickat bara shit, fick jag verkligen med allt? Men det är ju ett problem som vi sitter med, vi som skriver om spel. Jo, men så är det. Det är ju så. Han fortsätter här också och han skriver, och när jag ändå håller på, jobbar CH 100% med skrivandet eller har han ett annat jobb vid sidan av? Oh ja, jag jobbar inte 100% med skrivande. Allt skrivande på spelnyheterna är ideellt. Mm. Så att jag måste ha ett jobb, jag måste tjäna pengar. You know the money, det måste liksom money komma in. Bank. The money in the bag. Det är klart att man vill kunna livnära sig på det här framöver. Liksom. Men någonstans här får man börja och så får vi väl se var det leder någonstans. Just nu så jobbar jag i min hemkommun med ungdomsfrågor. Och lite sådana saker. Har jobbat en del som handledare och instruktör och lite sånt på olika företag. Och även producerat en del reklamfilmer och en del andra videoprojekt då. Så att jag håller mig igång på det planet. Ja. Men målet är väl att framöver kanske helt och hållet våga satsa på just de här mediegrejerna som man brinner för och vill hålla på med. Mm. Men du måste ha en buffert i ryggen, hörni. Ni måste ha det innan ni börjar med sånt. Det, så är det. Precis. Vad bra. Men där, vi har en sista här och den är väl lite mer. Det är från Anna då som skrev på sajten. Hon skrev... För det var på den här att vi utannonserade att du skulle få hoppa in och vara en så här härlig gäst. Ja, hoppa in och förstöra upplägget. Nej då, totalt. Nej då. Svar nej. Nej, hon skrev så här. Oj, vad kul. Det ska bli kul att lyssna på söndag. Jag lyssnar också på Mario och jag. Och då känns det som att han mest älskar Nintendo och deras spel. Stämmer det? Då kommer vi ju in på nischen igen här, Anna. Mm. Det gör vi ju. Svaret är ja och nej. Älskar Nintendo-spel. Ogillar väldigt många också. Och är som sagt allätare när det kommer det. Jag äger nog nästan till varenda konsol. Inte de här mer obskyra typ Genesis och de här grejerna. Men jag äger alla plattformar som Sony, Microsoft och Nintendo har släppt genom åren. Så att jag är allätare och gillar det mesta. Faktiskt. Så att... Jag har en Nintendo-podcast och det ligger väldigt varmt åt hjärtat, men jag ser absolut åt andra håll också. Men då så, där fick du svar på det, Anna. Och vi kan ju än en gång här, nu kommer vi ha några lyssnarmail sen också, men vi vill tacka er som har mailat in de här frågorna. Det är jättebra. För vår del så, vi knyter ihop lilla gäst i fokus-delen här och så... Låter vi CH helt enkelt luta sig tillbaka och bli som en del av nördliv här nu. Oj. Sätter vi på jassen också här. Ja, det här blir kanon. Det blir som varje gång vi avslutar Mario och jag sitter vi en halvtimme och bara stirrar upp i taket och bara tänker vad fan pratar vi om nu? Alltså. Över till norsken. Ja. Yes, men där tackar vi Fredrik för att leka lite extra värld där med våran gäst. Och så hoppar vi raskt över till Spel i fokus. Och Fredrik, du vill ju prata lite grann om Star Wars Knights of the Old Republic. Och... Nej, jag ändrar mig. Du gjorde det? Okej, okay, ja. Då fortsätter väl jag i så fall. Ja, nej, jag tog mig faktiskt an och jag köpte ju för som så många nötter här ute bland oss nördar. Jag köpte ju på Humble Bundle så här Star Wars-paket för jag vet inte hur länge sedan. Eller jag köpte 3 stycken. Men jag tänkte, men där ligger ju Knights of the Republic. Det är ju faktiskt värt pengarna, det är ju så jäkla värt. Och då ger man lite välgörenhet och så också, det är skitbra. Mm. Och sen har det legat. Och så nu häromdagen så tänkte jag, jag slänger nog in den där kotor alltså. Det var ju länge sedan jag körde det. Det första jag slogs av var ju att det gick ju inte att få i widescreen. Så att det blir den här fyrkanten i mitten av skärmen på allting. Vilket var lite så här, jaha, jag trodde de... För jag, alltså minnena är lite knasiga ibland, för jag trodde ju att det var så, att det var ju widescreen och så förr, liksom. Men nej, icke så Nicky, utan jag satt där och liksom var en stor fyrkant i mitten. Men det gick bra ändå, för spelet var det är ju förvånansvärt bra, trots att det kom ut, vad är det, 2003 där omkring. Jag menar, nu, varför det blev lite kotor också, för jag satt på YouTube och så kollade jag en YouTuber som går in på djupet lite angående olika karaktärer, och han var inne på den här Darth Revan då, som utan att spoila någonting, eller spoila ett gammalt spel, det är 13 år. Men, inga spoilers. Nej. Inga spoilers här. Nej. Fy. Nej, men han har ju en ganska stor del av spelet, kan man lugnt säga, med tanke på... Ja, han är med till och från. Till och från, ja, precis. Visst, det är lite så här man tänkte, ja, men det här, gameplayet är ju ganska... Det är väldigt så här peka-klicka liknande på det sättet, att du måste verkligen klicka på den här prylen för att han ska gå fram till den och sen öppna, och så måste du klicka på knappen för att du ska liksom ta åt det. Nu för tiden så är det oftast du klickar på någonting, gubben går dit och tar det automatiskt snarare nästan. Så det är lite mer åt det manuella hållet, men det skadar inte liksom, utan det ger snarare lite charm till spelet snarare, tycker jag. Och visst, jag menar, grafiskt sett, du kan inte säga att det är supersnyggt enligt dagens mått mätt liksom, men jag tycker ändå det funkar förvånansvärt bra faktiskt. Hur var det att ta av nostalgiglasögonen och titta på det som det faktiskt ser ut nu för tiden? Ja, alltså jag var ju lite så här, ska jag verkligen installera det? Tänk ifall det förstör min barndom. Tänk om det förstör min barndom. Jag var ju inte ett barn när det här kom. Vi kan låtsas, Fredrik, vi behöver inte påpeka hur gammal du är. Nej. Nej, gör inte det för allt i världen. Nej, alltså jag nu har jag kört ett tag in liksom i spelet och känner just det här med att hur man liksom uppgraderar sin gubbe, hur man levlar allting, det är faktiskt ganska så fungerande, det håller. BioWare kan sin grej verkligen, i alla fall kunde de det då. Vi går inte in mer på det, men det är liksom, man har liksom 40 olika powers liksom. Man kan bygga egna ljussablar och man kan ju för tusan åka till Kashyyyk och slå en Wookiee i ansiktet, och det är ju alltid nice. Det är alltid nice, och massa sådana här härliga platser, och det är liksom, för när det kom då så var det ju, man var ju helt blown away, och idag fortfarande när jag kör det så känner jag fortfarande av att det finns en genuin Star Wars-känsla i det här spelet, trots att det har inte de här typiska utseendena som finns. Det finns tematiskt sett finns det liksom Star Wars i utseendet, men det är inte så att du har inte Stormtroop-utseende, utan här har vi helt silvriga snubbar som springer runt och skjuter, och de är ganska utseendemässigt olika från hur du ser Star Wars, och då oftast originaltrilogin liksom. Men ändå känns det Star Wars. Så ännu idag så blir jag lite så här nästan awestruck, och bara tänka på att de faktiskt lyckades få den här känslan på ett spel som då utspelar sig tydligen 4000 år innan liksom. Att ändå känna Star Wars, men var olikt originalfilmerna liksom. Så nej, jag ska inte mala på för mycket nu, utan jag kan bara säga att jag tycker det är ett väldigt bra köp, och särskilt för de som sitter på Steam och vill komma över ett RPG som idag kanske kostar en hundring liksom. Det är mycket speltid, det är väldigt intressant story, det är framförallt lite intressanta karaktärer då, och sen att du kan på sätt och vis skapa din egen då, gör ju att det faktiskt är väldigt underhållande. Det är väl bra det. Det får fan räcka. Nu får det vara nog. Nu får du inte prata mer om det. Ja, ett så gammalt komma hit och spel. Prata om det. Vad sa du, att det kom 2003? Ja, jag tror det. Ja. Jag ska prata om ett spel som först kom ut 2002. Ju, så. Oh. Alltså jag har ju pratat om det här tidigare. Vi hade liksom ett första intryck för någon vecka sedan. Kanske en månad sedan, två. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det är så mycket delar som kommer ut hela tiden. Jag kommer att se ett mejl. Danny, du har ingen aning vad du pratar om. Då är du med i podcasten. Jo, men det är så är det ibland att vara gammal. Deal with it. Deal with it. Precis. Nej, jag pratade som sagt om Resident Evil Zero HD Remastered för ett par veckor sedan. Och jag kom ut med min recension här ganska nyligen. Jag tänkte bara säga lite grann att det var kul spelat. Tack. Tack för din fina analys. Yes, det är exakt det som står i min recension. Det var kul spela. Jag önskar att jag kunde skriva sådana recensioner. Alltså. Det är bara så, tre ord. Bara, tjup, klart, ut. Här får ni. Om vi säger så här. Det var kul, det var mindre kul och det var inte bra. Som sagt, jag ska just nu sitter jag och ska göra recension på skärm. Och jag kan erkänna att jag är ju som sagt, det vet nog de flesta, att jag är inte den mest tekniska utav oss, men att jag tog på mig för jag tänkte att det skulle vara intressant att göra något nytt. Som jag gör inte hårdvara i recension, utan jag är ju mer spel och så. Det är mer min avdelning. Men jag tänkte, okay, varför inte? Det kan vara kul. Vi har fått in skärm här som jag ska recensera och alla har skämtat liksom, hur kommer Daniels recension se ut? Att det kommer vara så här, ja, jag slår på knapp när jag ser vad som är på monitorn. Den är svart. Den är svart. Ja, jag trycker på knappen. Ja, nu fungerar den. Plus i kanten. Köp den. Ja, det är bra. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om Resident Evil. Jag har spelat betydligt längre än från det att jag skrev recension och det är fortfarande lika kul. Det är som jag skrev recension att det är ju ett spel för dig som tycker om lite retro och det är ju som sagt med fasta kameravinklar. Det är väldigt mycket management i hur mycket du kan bära med, för att i det här spelet så tog de ju bort de här inventory box där man kan liksom stapla av sig allt som man inte behövde för stunden, vilket var en av de stora grejerna som de ändrade om i spelet ju, vilket gör att jag hela tiden måste tänka, oh shit, för att kunna göra den här saken så måste jag ha de här och de här och de här, fast jag har de här grejerna med mig, fast i samma veva så tog de och lade till att du kan lägga av dig saker precis var som helst på marken och de ligger kvar, vilket de inte andra spelen hade, för i nya spelen så kan du liksom vilket spel som helst, men jag har inte på hotra, men då slänger och då finns det inte längre. Och då införde de det här systemet, vilket jag tycker är väldigt bra. Grafiskt sett en liten förbättring, men att det är ju inte vad vi förväntar sig i dagens grafiska värld av spel. Vad ska de göra? De skulle ju behövt göra om hela spelet. Ja, det är som sagt en HD remaster helt enkelt. Men att jag tycker att jag slängde in en bild jämförelse att det ser ju betydligt mycket bättre ut än originalet. Fast det har ju den här, Resident Evil har ju alltid haft de här väldigt mörka scener och sånt där. Man, i ettan så springer omkring i Raccoon Mansion hela tiden och det är väldigt mörkt, det är liksom ljus från sidan och sånt där, så att väldigt mycket skavanker och sånt döljer de faktiskt i att det är så mörkt egentligen. Så att jag tycker att de använder ju liksom, och plus att det tillför till stämningen, det är ju ett skräckspel, det ska inte vara liksom så, titta, rosa och ballonger överallt, det här är inte liksom någon Stephen King-bok med knasiga clowner helt enkelt. Nej. Men att jag tycker det är intressant story, plus att den utspelar sig precis innan första Resident Evil. Det är liksom, de kom ju liksom precis efteråt att de flög iväg och man stöter ju på, som sagt, Rebecca Chambers stöter man ju på i ettan ju, efter att hon har varit med om sin lilla upplevelse här i det här spelet. Men att jag tycker att det är ett... Men jag är bara nyfiken, jag tror inte du hann ta upp det, eller så kanske jag bara missar det, men kontrollen, hur känns själva styrningen i spelet? Är det någonting de har förändrat i den? Eller? Kontrollen är exakt detsamma. Eftersom det är fasta kameravinklar så du kanske... jag tar från första biten. Att du är inne i tåg. Du kanske springer emot kameran. Då håller man ju såklart ner på kontrollen. Ni hänger med än så länge. Sen i nästa scen så kanske det är liksom att de tar liksom kameran bakifrån så man ser sig springa bortåt. Och då håller du fortfarande ner kontrollen, för att det är liksom för att det skulle vara som ett flöde på att eftersom de hade de här kameravinklarna att man inte ska bryta sig av liksom, nej, jag är jagad, men att jag måste flytta på fingret liksom för att fortsätta. Det är liksom, släpper du knappen då trycker du uppåt, så att det är det som väldigt många har problem med kontrollen i spelet, att det är liksom man måste tänka på när du springer från scener och liksom vart någonstans kommer jag in, vilken vinkel kommer jag in i scenen. Men att det kommer man över ganska snabbt när man kommer in i spelet, precis som vad som helst, liksom en vanlig sak helt enkelt. Men är du rädd? Nej. Är du rädd? Nej. Sitter du själv som ett litet barn? Alltså, vi har ju också, precis som i Resident Evil 1, så har vi den här effekten att oj, titta, det är ett par hundar som hoppar in genom ett fönster här. Mm-hmm. Jag var med så här, pistol, skjuta. Okej, inget mer än så. Sitt, jag bara, Cerberus, sitt. Och då, blodpär. Ja, jo. Nej, det är inte ett sånt skrämmande spel på det sättet. Kanske när det kom ut, folk tyckte att det var skrämmande med dagens standard. Nej, inte direkt. Jag tycker, personligen tycker jag inte att det är skrämmande för 5 öre. Ibland lite lätt skrattretande, men för att man tittar på karaktärer och man alltså, bara, ja, okej. Okay. Det är intressant hur de gjorde den här, men att ja, jag tycker inte det är skrämmande nu för tiden. Men det är min, för att få höra en tid. Ja, men Danny, du måste testa det här, för det är jätteskrämmande. Tänk vad kul för folk att sitta och lyssna på det när du skriker. Och ja, just det, vänta, det är där du inte gör. Okej. Okay. Nej. Jag skulle nog sitta och skrika som en liten... Fredrik, när vi körde Resident Evil 7-demot så hoppade du till när det trillade en mannekäng framför kameran. Ja, men det var ju bara för att det var ju en sån där skrämseleffekt bara. Mm. Ja, jo. Alltså en sån där jumpscare. Demot har ju en del såna inlagda, om man säger så. Ja. Ja, jag gjorde det en gång där på den där. Och sen var vi när du går och fixa och få tvätta den kudden som du satt på, som en att det är ju en helt annan femma ju så. Men aj. Du är en hemul. Gå vidare nu. Du är en mord. Yes. Vi struntar i spel i fokus nu och går vidare till nyheterna, vilket jag kör också här nu, och då tar vi och klickar på rätt fönster här just nu. Jag ber om ursäkt här nu. Jag sitter och försöker flippa mellan det här, vi ska göra någon sån här hissmusik. Den har den här castle-låten ifrån Ocarina. Nu har vi den indirekt. Nu får vi en copyright strike på er, bara så ni vet. Åh nej! Ja, men vi lägger... Jag tror vi samplar här. Alltså, det var ju en artistisk tolkning, så jag tror att vi klarar oss ganska fint. Kanske. Koji Kondo kommer att ta med örat bara, du jävla ung! Vad håller du på med? Sluta vanhedra min musik. Han har dialekt. Vad håller du på med? Nej, förlåt. Nej. Danny, och kör över nu. Till nyheterna här nu istället med Danny. Tack Danny, varsågod. Det är lätt att göra allting här samtidigt. Yes! Första nyheten är om Digital Homicide, som ni alla har läst om hur de försökte stämma 100 stycken användare av Steam för att de gav dem dåliga reviews. Och det har nu gått så, och de blev såklart kickade då från Steam för att väl tyckte att det, så gör man bara inte mot våra användare. Och de skulle ju stämma dem då för sved och verk. Men att de nu har fått lagt ner stämningen för att de helt enkelt inte har råd att fortsätta. Är det nu man säger synden straffar sig själv? Eller? Ja, jag skulle nog säga det faktiskt. Ja. De, är inte det att de säger att nu är deras företag typ förstört? Yes, de har sagt att allt är, vi har inga pengar kvar, vi kan inte fortsätta. De sitter där med världens minsta fjol. Alltså, ja. Nej. Nej. Fuck him. Ja, alltså. Ja. Det var bara överkörd av en långt rad. Jag bara, fuck it, skit i det. Titta i en spegel så ser du vem du har att skylla på. Ja. Ja, men någonstans så är det väl så. Liksom, att tar man och gör en sån sak för en sån sak, så får man ju räkna med både mothugg och lite käftsmätt kanske. Mm. Precis. Det är väl så. Ja. De är ju lika mycket självinsikt som en död räka, de där. Alltså, det är ju... Alltså, egentligen... Börja bråka med den jävla rikaste spelutvecklaren och plattformsutvecklaren i hela jävla men världen. Men just att... känns nu, som nu har vi pratat om det förut, liksom, men det här med att de stämmer användarna på Steam. För de här recensionerna som då enligt dem har förstört att folk köper deras spel. Om deras spel är skit så är de ju skit. Jag blir... Nu. Jag tror att vi byter ämne här nu helt plötsligt. Ja. Det låter som en väldigt bra idé. Och vi går vidare till lite Modern Warfare. Lite. Bra segway där, Fredrik. Ja, jo. De kom ut här nyligen med hur stor hårddisk du måste ha för att fylla upp med det lilla spelet. Notera lilla spelet i helt fel användning. Med att, hur mycket utrymme det var. Yes, då? Precis. Mm, ja. Och det kom ju fram att det skulle vara 130 gig för Infinite Warfare och Modern Warfare Remaken. Ja. Mm. Det är, ja, personligen tycker jag att det är väldigt mycket, men jag är ju antik. Så att ni kanske tycker att ja, men det är standard nu för tiden. Så där. Det är ju så det ska vara. Jag kommer ihåg när vi hade diskettstationer och vara, vi hade fyra spel på. Oj, oj, oj. Det var tider där. Det tråkiga är ju att spelen idag ligger på runt 60 gig. Alltså. Mm. 50-60 gig. Så att det är två spel för 130 kanske rent matematiskt funkar. Liksom. Mm. Men om man köper, om du köper COD nya liksom, och får med Modern Warfare liksom, så är det ju en saftig nedladdning. Och så sitter du med ADSL eller någonting, då kan du ju lite... Få schemalägga den där flera veckor i förväg. Ja. Nej, min son, du kan inte spela förrän jul. Ja. De får ha att man förladdar två månader innan. Det går snabbare att springa hem till en kompis som har fiber och ladda ner och sen springa hem igen. Mm. Du, kan jag ta med min konsol hem till dig? Det är okej, va? Ja, det går bra. Du har köpt COD alltså. Ja. Nej, men... Nej, men det är väl så tyvärr som ni säger, alltså filstorlekarna har ju skjutit i höjden alltså på spelen idag, så att 50-60 gigabyte är ju inte så mycket i spel idag om man ser så, men nej. Sen kan man ju fundera om det ska vara så, men ja, samtidigt det är också en väldigt bra punkt liksom att ta med, men sen ska jag inte påstå att jag är så pass in the know att jag vet att men spelen borde inte vara så stora. Vad vet jag liksom om den saken? Man kan ju fundera, man kan ju bara spekulera om den borde vara så stor eller inte liksom. Mm. Är det någonting som kan göra filstorleken mindre? Nej, men vi pratade lite om det där med att det troligtvis är Kit Harringtons skägg och hår då som är de större delarna av Infinite Warfares filstorlek, ja, att det ska renderas allt det där liksom, det är en jävla buske liksom. Modern Warfare Remastered så är det Captain Price's manlighet som ska få plats. Precis, och du vet att om du kombinerar de två då har du många gigabyte. Det är Jag är nästan 230 skulle jag tippa. Jag känner att jag missar någonting, att man mäter manlighet i gigabyte här nu. Men jag måste vara... det är det senaste. Mäter manlighet i gigabyte. Tydligen. Det är dagens citat. Ja, dagens namn på delen. 130 gigabyte manlighet. Vänta. Ja, där har vi dagens namn. Nu ska jag skriva upp. Banne mig sen. Ja, visst. Men, I samma veva nu med det här så kom det fram att de hade ju snikat in lite grann i det finstilet. För att kunna spela remastern av Modern Warfare så måste du ha Infinite Warfare-skivan i hela tiden. Vilket en del tycker är lite sniskigt gjort. Sådär, som... Så det innebär alltså att du måste ha Infinite Warfare installerat för att köra remastern då? Mm. Det har inte framkommit. För jag tror att de har sagt att köper du den digitalt... Nej, alltså man måste... Ja, jag tror att du måste ha båda och. Ja, det är det nog faktiskt. Du måste ha den skivan i för att kunna spela. Mm. Alltså spelet är väl knutet till skivan i så fall, på det sättet. Så att det går båda vägarna där. Mm. Mm. Jo. Nej. Ja. Men om man kunde installera valfritt av de två, så då gör det väl inget? För man har väl skiva i vanligtvis ändå, eller? Alltså ifall du har på fysisk kopia, ja, då har du alltid skivan i. Men ifall du köper en digitalt, då spelar det absolut ingen roll för att... Nej. Men vi får se. Alltså jag kan ju inte tänka mig att de inte en vacker dag släpper det. Alltså det vore ju mer logiskt, som alla kommer inte köpa. Vad var det för någon, det var ju någon av de deras som här Collector's Edition som man var nöjd att köpa. Det var ju två stycken olika, de här varianterna som man var nöjd att köpa som var 80-100 dollar eller något sånt där. Vilket gjorde folk upprörda. Så att ifall de inte släpper den liksom separat... Det kommer till sommaren sen nästa år. Ja, jo. Det skulle inte förvåna mig fem öre. Titta bara på vad de gör med Black Ops 3. Liksom. Nu har försäljningen börjat sina, så släpper vi Multiplayer Starter Pack istället. Så att vi får några slantar liksom, ut ur spelet. Mm. Just det. Det är tyvärr så de här företagen mjölkar lite. Ja, fast samtidigt så kan jag tycka att det är en bra affärsmodell. Jag har köpt Black Ops 3 bara Starter Pack, alltså Multiplayer Starter Pack, och det är jag jättenöjd med. Jag behöver inte mer än så. Singleplayer är jag inte intresserad av längre. Nej. Så att det är helt okej. Kalle, du kan ge singleplayer till mig istället. Ja, kan du behålla, så kan du behålla multiplayen så här, för jag vill inte veta av det. Får dela med dig lite här nu. Ja, precis, Kalle. Hela snåljåp. Hur fan, dagens ungdomar. Ja. Del, nu vet jag inte riktigt om Danny är rätt person och knäller på att jag inte delar med mig här. Jag menar på singleplayspel som du delen. Ja. Precis. Yes, moving on. Vi skippar det här och går in på lite moddningar. Och då moddningar och då pratar vi om kom igen, ni vet vad det är. Gissa vad det är för någonting. Skyrim. Ja, just det. Skyrim. Fallout. Oh, gud. I'm getting too old for this. Yes, morals. Precis. Nej, de gick ut och sa nu att nu får PlayStation 4 moddar på både Skyrim och Fallout 4. Det låter ju bra i sig. Men problemet är, eftersom det är PlayStation och de är väldigt strikta med vad man får och inte får ladda upp, med andra ord, ingenting alls, så kommer moddarna bara innehålla det som finns i spelen. Alltså du kan bara modda runt i själva spelets vad heter det för någonting? Assets. Precis. Så du menar alltså att jag inte får springa runt som Goku i White Run och slå ihjäl folk? Nej, det får du inte. Fasen, nu hade jag så många idéer här. Ja, jag förstår det. Hur känner du inför det då? Jag känner mig tom inombords nu. Du gör det. Fasen också. Då får jag liksom helt och hållet avsluta allt här nu. Vilken tur att vi redan har haft motsupport. Jag får nog gå och gråtrunka nu, känner jag, för jag vet inte hur jag ska palla det. Okej, skriv upp att Max ska klippa bort det från Fredrik. Ja, om ni har problem, det är bara att mejla till mig. Det är ni vet, mejla alla klagomål till Danny at Nordlypodcast. Men jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är väl kul att de släpper in moddning. Det är väl alltid något, men det är visst samma assets. Alltså, det är folk start, är så finurliga, de hittar ju på saker. Samtidigt så mycket. Kan jag tycka så här, att man har ju sett hur kreativa folk kan vara med liksom, tillgängliga assets som man tittar. Jag tänker mycket på Forged i Halo. Jag menar, där hittar man ju på liksom buggar som man kunde bygga med saker, speciellt i de äldre varianterna, för då de funktionerna har de ju inbyggda nu för tiden, att man ska kunna bygga lite vad man vill. Men det var ju folk som lyckades att ta det de hade och bygga ganska häftiga saker i alla fall, så att jag tänker mig att det är någon kan se det liknande grejer här. Jag tycker likadant med nya Dooms Snapmap, att du där har vi också ett sånt verktyg som kan bygga helt nya spellägen helt enkelt. Med olika grejer liksom. Så att alltså kreativiteten i spel och spelskapande och hos användarbasen måste ju, jag tycker den ska främjas istället i den bemärkelsen liksom, för att det kan dyka upp mycket trevliga grejer där. Ja, jag kan tänka mig, de har ju ändå böjt sig nu med tanke på hur de gick ut och sa att de inte skulle ha mod support. Men nu har de ändå böjt sig, så det finns väl egentligen, visst, de är ju väldigt strikta på det här med assets och vad som inte får vara med och allt det här. Men vem vet, de kanske böjer på sig ytterligare en gång en vacker dag. Vad vet jag? Det märker vi, helt enkelt. Tiden får utvisa det, säger. Tiden får utvisa det. Men vi fortsätter lite grann till ett ämne för Carl här nu. Det är såklart CSGO. Jajamensan, woho! Fast, jag förväntade mig inte att han skulle hänga på där. Det var liksom, det är inte så goda nyheter däremot. Nej, inte direkt. Det här är ju återigen en fortsättning på det här med skinnlotteriet och sånt som är till CSGO, vilket har många stämningar, mycket tjafs runt omkring, och Valve har ju fått gått in och jag tror var det till 40 stycken olika såna här sajter som höll på med lotteri om skinn och sånt, som de sa att liksom, fy, ni får inte sluta. Och sen såklart lade alla av. Nej, det gjorde de såklart inte. Men att nu har de fått ett väldigt strikt skrivet brev från handeln i Washington State som säger att ni måste se till att det är slut på de här dumheterna. Det är hela handeln skrivet. Så. Precis. Ja. Yes. Skytta med nära lite. Ja, annars skickar vi er till snickerboa annars. Ja, jo. Nej, men att de skulle liksom se till att de stänger ner allting nu. Var det, vilket var det jag hela, tycker, gambling-biten eller var det hela handeln också? Det, ja, det som jag läst ut att allt stoppa, det vad de sagt är att stoppa möjligheten att man ska kunna byta skins helt enkelt. Så jag antar att de ska stänga ner alltihopa. Vi satt och diskuterade lite grann innan. Jag kommer inte ihåg vad det heter för någonting. För det är en viss funktion som gör att du kan ju byta skinn mellan spelare såklart. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är ju den som de har använt för att kunna skicka ut till de olika såna här sajterna. Ja, så det är inbyggt. Vad sajterna har gjort är ju inbyggt i Steam att byta objekt. Det kan du göra med massa spel. Men vad sajterna har gjort som nu är förbjudet då är att de har använt bottar för att sköta allting. Det är ju det som är förbjudet nu egentligen. Ja. Vilket gör att det är ohållbart att hålla på med en betting site, för du kan inte ha, det är liksom inte lönsamt att anställa människor och sitta och göra det. Alltså, problemet är att ifall de menar att de ska se till att man inte kan använda byta skins ut, så förlorar de ju massvis med det, som det är ju en stor del utav att du får ett jättebra skin, du liksom byter bort det eller säljer det, hur du nu än vill göra det så att säga. Den biten känns ju väldigt orimlig ändå. Jag menar, vadå? Det är ju bara en vanlig vara som du byter sinsemellan eller säljer på marknaden liksom. Så att visst, stoppa betting, absolut, det kan du väl roa dig med. Men byta det handeln eller byteshandeln i sig känns ju väldigt extremt. Och det luktar väldigt mycket och gammal man, jag förstår inte riktigt vad det handlar om. Så att... jag vet inte riktigt hur de tänker. Ja, vi får helt enkelt se hur det går, för de har fram till den 14 oktober att åtgärda det hela. Annat så kommer de få ett åtal mot sig som säger ännu mera, en som säger mer än bara fy. Kan vi bara stänga av det i den delstaten så är det färdigt, sen slipper de gnäll liksom. Ja, jo, precis, stänger av just där. Ja. Ja, det är och just hos de här människorna så kan de inte förvänta sig att de bara säger att nej, nu fick vi slut på pengar, hörrni. Nu får vi skita i det här och lägga ner. Nu kan vi inte göra det här längre. För att de har väl ganska bra med pengar i fickan säkert. De har väldigt de som, bra med pengar. De som väl skickar hundarna på dem. Cerberus hundar. Cerberus hundar, ja, genom deras bilrutor. Usch. Vi kanske ska runda av nyheterna där lite grann. Ja. Innan jag låter er gå igång här nu och då jag lider bara för de som lyssnar på det. Vi går över till veckans diskussion istället. Är ni på G för att säga att ni är på G? Jag vet inte varför du tycker så synd om våra lyssnare hela tiden. De är här helt självmant. Alla tre. Mamma, pappa och någon av mina syskon. Yes, veckans diskussion. Co-op i spel, bästa co-op-upplevelserna och hur görs den perfekta co-op-upplevelsen? Är det någon som vill säga något förslag på bästa co-op-upplevelsen? Alltså, nu kör vi ju en liten callback här till det jag sa tidigare, det här med Affordable Space Adventure. Jag har inte hört dig prata om det förut, Carl. Berätta nej, absolut inte. Alltså, det är i och för sig ganska länge sedan, så det är nog inte några av er där ute har nog inte hört mig prata om det. Men det är ju ett litet, fint litet spel till Wii U där. Man måste vara minst två stycken för att spela faktiskt, man kan vara ute tre. Men där man styr olika delar av ett litet rymdskepp där då. Där man flyger runt på en liten okänd värld. Och en är då pilot och en är då engineer. Och man måste jobba tillsammans för att klara av vissa bitar då. För att engineer han styr motorerna, hur mycket energi tillförsel det är till olika saker. Man har massa olika komponenter. Där är liksom, där är typ den co-op-en där du måste samarbeta. Och det är väl egentligen det en av de bästa upplevelserna, för där måste du liksom lista ut saker och ting tillsammans och sådana saker. Men alltså, det finns ju andra typer av co-op som jag också gillar, där det liksom är bara att det är kul att bara sitta och snacka skit med en kompis medan du skjuter lite aliens eller något. Liksom, det är också trevligt i sig. Men jag gillar och uppskattar verkligen där det är en sån typ av co-op. Speciellt couch-co-op, den är ganska ovanlig då. Där man sitter sida vid sida och måste samarbeta på det sättet där. Och jag drar till mig en riktigt gammal jävla. Gör det där, Fred. Det här ska bli spännande. Jo, var Kalle född ens när det här spelet utspelar sig? På Amigan? Nej, det var han inte. Nej. Jag körde på Amigan. Amiga 500 när jag var ung och nykter, tänkte jag säga. Men ung var jag. Då hade jag ett spel som heter Silkworm. Och det är en så här sidskrollande shoot-em-up där ena personen kör som en helikopter och och andra kör som en jeep. Och då ska man ska bara skjuta allt som rör på sig liksom. Det är inte svårare än så, men att sitta där och sen, ja men du, nu kommer det en sån stor boss här, nu får vi hjälpas åt här nu. Okej, jag skjuter. Det är sådana här enkla koncept som jag tycker är så jävla kul. Så här enkla arkadliknande. Och alla, man får sitta och dela på ett tangentbord också. Det var gamla jävla flash. Då hade man ju varsin joystick. Vad fan hette det jävla flashspelet? Bobble, eller vad fan hette det? Man fick sitta och... Flashspel? Nej, det kom inte ihåg. Nej, det kanske inte var en grej. Men, ja. Några av ni vet vad jag pratar om. Man fick sitta och dela tangentbord. Men Silkworm i alla fall, det var ett spel som jag kom på så där direkt. Men det är ju så antikt så det är nog inte en käft som känner till det. Men, nu ska du se att du får en ny skjuts tack vare att du har pratat om det. Ja. Kommer hela Spelsverige börja spela. Så Amigans värde går upp tack vare Fredrik. Mm. Tack så mycket Fredrik för att du lyste lite ljus igen på en mörk grej. Oh. Man vart jag sugen på att spela. Se, det smittar direkt. Starta igång gamla Amigan, gå och putsa av allt damm och kör lite Silkworm. Härligt. Du då, Daniel? Jag försöker fundera på något bra co-op. Jag brukar spela med en av mina trillingbröder konstant. Fast det som vi har spelat mest är ju Halo-spelen faktiskt. Ja. Klassiker. Det enda som jag stör mig på är att ibland att när man springer för långt ifrån andra så tar man liksom och blir teleporterad till där de är, vilket är irriterar lite av en mig. Teknisk begränsning så där. Det insåg man ju inte när man var liten. Men, Men att jag tycker att mycket Dead Island har vi också spelat, tycker jag det är liksom, man kan springa åt varsitt håll helt enkelt. Där inte har du inte några begränsningar. Liksom, jag springer och hämtar det här, du springer det där. Det tycker jag på den biten att vad gör ett bra co-op? Det är liksom att lite frihet, att man behöver inte gå exakt och hålla hand i hand hela tiden. Att liksom, okej, du hämtar molotoven, jag hämtar trädet där borta och sen ser vi hur kul vi kan ha. Great. Det här är också... sen finns det ju klart riktigt usla spel som där co-op faktiskt är mycket roligt för man faktiskt kör co-op-spelet. Jag vet att Kristoffer avskyr det här spelet med, men Alien Colonial Marines. Skitspel ifall man kör själv. Desto mycket bättre ifall man kör med någon och mosar alla de här jävla hundratals aliens som kommer flygande emot en. Det är så fel. Kanske få en helt ny innebörd i det här spelet. Då får jag börja testa det med någon annan bara. Ja, alltså spela spelet själv, det var liksom så här, okej, det är inte som filmen, för där var det inte liksom en miljon aliens som hoppade på en, nej, vilket är i det här spelet. Man får lite försiktig, för att tvinga någon spela Colonial Marines är liksom snäppet på psykologisk misshandel. Ja, ju precis. Inte långt ifrån, om inte annat. Oj. Du kan ju försöka, och sen ifall det var skit så skyll inte på mig. Nej, du får bara ett vykort och så det står ingenting på den, så är det en död häst eller någonting på den. Du kommer aldrig veta vad det är för något. Hästhuvud under lakanet. Jag öppnar upp det så spelar musik för gudfadning. Jag bara, ja, så blir det. Så, vad tycker ni gör den bästa co-upplevelsen? Jag är nyfiken på CH. Vad har du för något co-upspel? Jag har en extra grej som jag tar sig, men CH får gå först. Jag kan nog ganska instämma på mycket av det ni har sagt. Halo har även jag kört ganska mycket med min syster. Jag kommer ihåg när vi satt och försökte ta oss igenom The Silent Cartographer på Legendary. Det var inte så jädra lätt alltså. Men det gick till slut, men det är ju en utmaning. Vem slängde handkontrollen först? Jag tror jag bröt den väl först och så gav jag den till henne och sa att limma ihop den så försöker vi med en halvtimme. Så kan man ju också göra. Ja, det var väl något sånt ungefär som hände. Men jag tror att just när det kommer till co-op så... Alltså Mario Kart är ju en klassisk grej som man spelar tillsammans mycket. Jag tycker det är lite intressant också att se utvecklingen på artificiell co-op i spel. Alltså hjälpreder som inte styrs av mänsklig hand. Hur det har utvecklats. Jag kommer ihåg när jag spelade Resident Evil 5 första gången. Jag vet inte vad ni har gjort det, men där är ju AI:n lite korkad och springer lite som den vill. Nu är du väldigt generös där att bara säga korkad. Ja, men du vet, det ska inte bli R-rated här riktigt än. Utan jag använder... Det blir senare alltså. Ja, du ska se de sista minuterna här, vet du. Då kommer jag spöa ut allt. Rated M for mature. Men där känner jag så här, där var det lite så där, lite så här, lite halvknackligt i fåglarna liksom. Mm. Men om man tittar då och tittar nu, jag spelade ju Uncharted 4 för ett tag sedan. Och även i The Last of Us tycker jag ju att AI:n är riktigt, riktigt bra. Och liksom hjälper igen ur situationer. Och den känns liksom mindre påklistrad än vad AI:er brukar göra. Så man ser ju att det går framåt konstant, helt enkelt. Så att det var väl lite det jag kände. Men överlag... Alltså Mario Kart, spelat jättemycket Halo, spelat jättemycket Left 4 Dead, spelat väldigt mycket. Också ett sånt där roligt spel att spela tillsammans med andra och koordinera olika vägar och strikes. Och nu kom jag på det absolut bästa, hörni. Overwatch. Okay. Overwatch. Ja, och gud vad jag har spelat i spelet alltså, den senaste tiden. Alltså på riktigt, jag har andats och ätit Overwatch den senaste perioden. Är det en bra diet? Mm, ja, jag känner, jag spelar ju som den där stora tyska Reinhardt, vet du, den där megamannen med världens bästa basröst. så att jag känner bara så här, I am good, yes, give me some steak and beer and shut it up, liksom. Det känns bra, och det är ett väldigt roligt spel att spela med andra. Mm. Så nu är jag klar, nu ska jag andas och äta lite. Portal 2 behöver man väl förstås nämna, för det har jag kört med Ice. Min dotter då, och det är ju, alltså det är ju såklart ett klassiskt spel. Det är ju få som säger, ja men det här Portal, det tycker jag är en riktig jävla sörja, alltså, det är sällan man hör det. Men i co-op-sammanhang där, det funkar ju väldigt smidigt, måste jag säga. Men det goes without saying kanske, det är väl, ja. Men över till dig, Norskis. Du hade någon mer liten. Det var jag som hade den sista grejen där, men okej. Okay. Ja, det var du som hade den. Okej, okay, förlåt. Det har jag ju pratat om en tid, men jag kom på den nu här med co-op i Hearts of Iron. Men det finns ju co-op-läge där man kan välja att styra ett land samtidigt, vilket kan resultera i olika mycket kaos, just för att det finns lika många spärrar. Det är inte som att när jag sitter och pillar på någon division eller något, så kan inte min kamrat kan inte röra den, utan det är liksom man kan dra ifrån sig liksom det här, typ styr. Nu ska vi göra så här. Och sen kan man sitta och slåss om vad man ska göra. Men det är ganska kul ändå, för då kan man dela upp arbetsuppgifterna så att säga. Där, så som jag och Erik, min kompis som kör det mycket, där han tar hand om det militära, så kör jag politiken och produktionen och handel och så vidare och sådana saker. Så det är ju lite mer. Där är också där man får snacka ihop sig lite grann och säga, hur ska man, ska vi invadera Polen eller inte? Ja, vi tar och invaderar Polen. Det blir jättebra. Är du där igen nu? Ja, det slutade inte så bra sist de gjorde det. Nej. Alltså, det var inte så farligt ändå. Så sist vi körde så lyckades vi få USA. Vi invaderade Sydamerika som Nazi-Tyskland. Sen blev USA fascistiskt. Hade inbördeskrig. Och sen så började vi kriga med fascist-USA. Så det gick ganska bra, måste jag säga. Vi hade levt i en helt annan värld om det där hade hänt. Offentligt. Lite så. Fascist är vi så. Nu håller vi på att jobba på. Det är en ganska stor utmaning för sig, för de är inte så starka. Men nu spelar vi som Brasilien och Argentina, vilket är en utmaning i sig. För de länderna börjar inte med så mycket resurser, så man kan inte göra speciellt mycket. Det är väl en historia för en annan podd kanske. Kan man räkna Minecraft som co-op? Eller? Ja, man kan ju bygga mot ett gemensamt mål och komma till the end helt enkelt, ju. Ja, för där satt jag ju väldigt mycket med Ice också och körde bara på en egen bana vi hade. Och byggde som ett par nötter liksom. Det såg ju förfärligt ut, men det var kul. Alltså, jord, jag menar, det är illa när de här zombiesarna tar självmord bara för att de tycker det ser för jävligt ut, men de kommer så sen, jag har inte värt att komma tillbaka för det här. Men det var kul. Det var kul. Det är huvudsaken att det är kul. Vet du? Samma Erik där igen också, var länge sedan vi spelade Minecraft. Men vi hade vår lilla vikingtema på vår by då. Och vi byggde många timmar, så att vi byggde den. Och sen så var jag tvungen att omformatera min dator, så där försvann den saven. Och det var många hundra timmar i den. Tror du skulle komma så här, vi gjorde lite TNT och sen sprängde vi skiten bara i luften. Ja, jag skulle ju komma. Det är så mina systrar gör i alla fall när de är klara med någonting. Ja, vi spränger i luften. Okej. Okay. Ja, speciellt när det är du som har byggt. Mm. Är det de som myntade uttrycket gå ut med ett pang? Ett bang? Kan vi lägga in syster här just nu så här? Ja, jo. Max, du ordnade det va? Mm, jättebra. Tack så mycket. Ja. Perfekta co-op-upplevelsen. Mm. Hur gör man det? Hur gör man det? Hur görs den perfekt? Det är nu vår värld här ska inse att det här ämnet är färdigt och vi ska gå vidare. Nej, jag sitter och tänker på co-op jag har spelat under mina dagar. Jag behöver inte vara online för det. Okej. Okay. Det är kul. Och sen kliver alltså, andra igen. Du får dela med vad du tänker. Sen kliver en jävla framför när jag försöker skjuta saker. Jag bara, håll det på vänster sida. Nöt. Om vi säger så här, jag och min bror har spelat så många år tillsammans. Mm. Han kör alltid på ena sidan och jag kör på andra. Jag förstår inte hur, efter så många år, att han inte har lärt sig liksom att kliv inte över på min sida för att jag kommer skjuta dig i ryggen. Mm. Så frustrerande. Precis som i verkliga livet. Jag vet att det kommer dröja typ 2 månader innan han hör den här delen, så det är lugnt. Kenny, du suger. Oh, det är för övrigt en jättebra referens till verkliga livet, det här med att gå på rätt sida. Mm. Det är typ ungefär så mitt första Stockholmsbesök var, när jag blev verbalt misshandlad av en tant i rulltrappan för att jag stod på vänster sida. Så att, alltså. Ja, visst. Fullständigt fläckte sönder mig. Ja, alltså det där är viktigare än all kutym i Stockholm. Alltså du måste stå på höger sida i rulltrappan, alltså, annars får du... Ja, det var det största misstaget i mitt liv, känns det som. Bondläppar som blir utslängd direkt. Fredrik, jag tror att det går inte bra för mig som värld här. Hur kom vi in på rulltrappor helt plötsligt? Allt sånt där? Så har du vänstra sidan? Nej, höger sidan. Så har du höger sidan? Okej. Okay. Det är viktigt. Aha. Det är så man gör bästa co-open. Okay. Mm. Så gör man bästa co-open. Man undviker gamla tanter i gamla stans rulltrappa. Vi har kommit på mekaniken här nu, känner jag. Jag tror jag ska gå över till nästa ämne nu faktiskt. Så där. Ja, det är du som är värdshatt. Yes, och då går vi in på, vi väntar på, dig. På övriga nörnämnen. Och Fredrik, du hade ju sett Swiss Army Man. Ja. Den har jag sett. Och jag med. Det är sant. Kan du berätta lite grann om den? Jösses. Kan man börja? Ja, det här är ju en originell film, måste jag säga. jag är glad att du använder uttrycket alltså, originell. Jag ska säga udda. Jag sitter och funderar på vad jag ska säga och inte säga. Mm. För alltså premissen börjar ju med att du har en snubbe som befinner sig vid en strand. Han är precis på väg att hänga sig själv när det sköljer upp ett lik på stranden. Mm. Som pruttar och har sig. Och ja, efter det så han på något underligt sätt så knyter han ändå en slags personlig kontakt med liket. Mm. Mm. Och kommer på att han ska faktiskt ta det här liket, men han kan ju inte lämna det här liket där. Liket spelas för övrigt av Daniel Radcliffe. Harry Potter har dött. Yes. Han är väldigt död, är han ju faktiskt. Utseendemässigt ser han väldigt död ut. Men... Ja, än en gång. Nu sitter jag och funderar. Vad fan ska jag säga? Jag vill inte säga för mycket. För jag tycker att filmen... Den här filmskaparen, han har verkligen gått sin egen väg till hur han ska göra filmen rent narrativt. Det, liksom, det har en story som jag tycker känns väldigt unik. Att han går inte på kanske de mer vanliga uppläggen av storyn, utan han kan bryta ifrån lite. Han kanske har att hela mellandelen, alltså typ andra akten i filmen befinner sig på en låtsasbuss i 40 minuter. Mm. Och när jag säger låtsasbuss så får ni titta på filmen för att förstå vad jag menar. Men han leker mycket med just hur karaktärerna utvecklas, så tycker jag, på ett väldigt intressant sätt. Jag får säga så här, jag tycker att det är en väldigt surrealistisk film. Ja. Och den här resan som de båda tar är lite grann av en happy go feeling, om jag får säga det själv. För den tar ju upp också väldigt mycket existentialism, liksom vad är min mening här, har jag liksom, vad finns det för mig i den här världen egentligen? Det är väldigt mycket som de här karaktärerna, både liket och han, andra killen, jag kommer inte ihåg vad han hette för någonting. Deras Hank, precis. Hank och så liket får namnet. Precis, Manny. Deras resa liksom, vad är... Manny här under frågan, liksom, men vad är livet då som han är död? Han har liksom, är som... Han hittar ju på en karaktär till krupp. Det är liksom, vad är livet? Vad är meningen med allting? Vad är kärlek? Och det är en resa liksom i hans inre. Liksom vad hans liv egentligen betyder och vad han vill ha ut av det. Jag försöker precis, inte säga så mycket heller. Men att det är, för den här Hank, då, huvudkaraktären som han är på väg att ta livet av sig. När han ser Radcliffes lik, som heter Manny då, visar sig sen. Att han då... Det är ju hela tiden så här vägskäl, hela tiden känns det som att han står vid ett vägskäl. Han försöker faktiskt utröna vad livet betyder för honom. Vad är viktigt i livet och så vidare. Och när han då av någon märklig anledning får det här liket att mot honom, jag är fortfarande inte säker på om han faktiskt har pratat med honom på riktigt eller om det bara var i hans huvud liksom. Men han får ju liket att börja prata till slut, kan man säga. Och Manny då, vi säger Manny som liket då får namnet, han kommer ju med frågeställningar ungefär som ett barn. Vad betyder det här? Och vad är kärlek? Vad är liv? Vad är det här? Och så vidare. Massor med frågeställningar. Och han då ska besvara det på ett visuellt sätt såväl som att rent ut sagt bara berätta liksom. Så det blir både komiskt, men också är det hela tiden en liksom en hinna av sorg, och det är väldigt moloket ändå, tycker jag, sådär. Jag fann den här särskilt slutet gjorde att man, ja men vänta, vad är det som har hänt nu, vad betyder allt? Jag satt och tänkte i flera dagar efter på den här filmen och tänker lite då och då på den faktiskt. Men framförallt, det var där du var inne på, norsken, att det känns lite feel good den här, trots känslorna som finns. Även fast en film med en självmordsbenägen person och ett lik. som pruttar konstant. Precis. Och alltså, man kan säga att han använder ju själva liket, Manny, till som ett verktyg. det är hans snuttefilt i där ute. Ja, eller motorbåt eller vad det går. Men jag vet inte, jag kan bara säga att det här är en film som jag tycker ni ska se den. Sen, jag tror inte det är en film för alla, det tror jag definitivt inte. Jag tror det här är nog en sån där som delar folk verkligen i tycke och smak så. Men jag tror, har man sett den så kommer man definitivt tycka något om den. Jag tror inte man... Det känns som en... Du kan inte se den och inte tycka något, tror jag. Precis. Jag tycker det är bra att det är så. Allting är ju en frågeställning på saker om sig själv och saker i ens liv. Så att det är inte bara man kan titta på den och liksom bara rycka på axeln och bara gå därifrån. Utan det är ju, premissen i filmen är liksom att tänk till liksom på vad man vill. Och speciellt då i så fall deras val. Vem de är, vad de står i livet. Jag har faktiskt berörd av den på flera ställen, tycker jag. Så det är en väldigt fin film. Och även om den är surrealistisk så var den väldigt bra, tycker jag. Och Radcliffe var jättebra. Båda de var Paul Dano, som han heter, den här Hank, och sen Radcliffe. Båda är väldigt bra i sina roller. Och det är ju egentligen mestadels de som man ser i hela filmen. Det finns några till karaktärer. Ja. Mestadels. Men har du något du skulle vilja säga? Finns det någon aspekt du känner i filmen som... Ja, jag håller med dig. När man har sett hela filmen, då funderar man liksom, händer det eller var det bara hans huvud? Eller, fast utöver det så tycker jag det är en väldigt bra film. Jag tycker också att folk ska titta på den och sen skaffa sin egen uppfattning om vad de tror att filmen, efter man sett hela filmen, liksom, vad hände egentligen? Är det liksom... någonting i någons huvud eller händer allting som händer i filmen på verkligheten. Men att jag tycker att de är väldigt bra. Jag tycker som sagt väldigt mycket om Paul Dano och hans karaktär. För han börjar liksom självmordsbenägen och liksom, det är hans resa helt enkelt. Där han kommer, det är för insikt liksom till sig själv och sitt egna liv. Det är väl allt jag kan säga utan att gå för djupt in på det. Folk bara, men kom igen, säg något mer. Nej, ni får titta på filmen och ja, det är allt jag tänker säga. Titta på filmen bara. Yes. Bra. Good. Yes. Klart. Klart. Färdig. Yes, och sen har vi också, tänkte vi också ta en litet första intryck på Westworld. Som många av oss i alla fall har sett. Några i alla fall. Jag vet inte om någon av er två sett det första avsnittet av Westworld. Nej, det är på min to-do-list fortfarande. Det var även den här filmen. Så att det var ju jättekul att höra era tankar om den. Så fort vi är klara med inspelningen så måste du sätta dig och titta på den. Ja, jag ska göra det. Jag ska sitta och titta på den samtidigt som jag hör på den här inspelningen, tänkte jag. Okay. Så att jag kan jämföra i realtid vad som sägs och så. Så det blir säkert jättebra. Fortsätt ni nu, för jag är nyfiken på Westworld faktiskt. Yes, okej. Okay. Kort om Westworld är en tv-version av den gamla filmen Westworld från 73 som hade Yul Brynner i huvudrollen. Westworld är en park där folk betalar dyra pengar för att komma dit och leva västernlivet. Och istället för att ha skådespelare som spelar roller som cowboysare och indianer och andra roliga människor så har de robotar istället. Och serien börjar väldigt bra. Allting verkar lugnt och inget problem tills några utav robotarna, eller android ska vi mer säga att de är, har små glitchar som gör dem lite fundersamma vad som pågår. Ja, och det är en väldigt bra cast i den här serien, alltså väldigt många stora namn sådär. Ja, det kan man inte säga. Jag tycker om hur de har, om man utgår från första avsnittet, så det är inte att de kommer med jättemånga frågor. Alltså det är inte som att det är början på Lost där det är 4000 frågor och vad är det här, vad betyder det och så, utan det, du vet ju vad det faktiskt, du vet ju premissen. Egentligen så vet du ju egentligen vad som kommer hända. Jag tror de flesta kan tänka sig, men Michael Crichton som skriver det här, han gjorde Jurassic Park, eller i alla fall han skrev den. Och han har ju liknande samma tema egentligen på många så här med att man skapar en, i det här fallet där är ju då robotar och sen kommer det ju förmodligen vända åt helvete till slut då, helt enkelt. Och det som de gör i det här första avsnittet tycker jag som var väldigt subtilt är att de har ju som regler de här inbyggt i sig i firmwaren att inte skada levande ting, till exempel. Det är inget de är varse om, men det ligger ändå där. Och nu kommer jag spoila en liten grej. Håll för öronen. Håll för öronen. Och det är bara att det här subtila grejen är att de i början av avsnittet så har de flugor som går på ansiktet på de här robotarna och visar verkligen att de är ting, de är saker. De känner inte av det här liksom, när de är avstängda. De har inga känslor, de har inga nerver som kan känna av att det går en fluga på halsen. Ungefär. Så om den går över ögat eller kinden så som jag kan ta. Men det slutar ju med då, för det är ju kommit som du sa en slags uppdatering som skänker dem egentligen mer unika traits. Lite fler nyanser i hur de uppför sig. Ja, men tyvärr medför det också att det ger en form av glitch som gör att de börjar så ett litet frö av medvetenhet. Och det slutar i avsnittet med att än en gång så ser man en fluga gå över kinden på en av de här robotarna och den tar helt enkelt och smackar till den och dödar den. Och det tycker jag var så, det tycker jag var väldigt ett enkelt grepp att visa på att okej, okay, det har skett bara i första avsnittet en skillnad som går emot lite av den här normen som har satts för de här robotarna liksom. Nu händer det ju tack och lov väldigt mycket, en hel del annat, väldigt mycket annat som är väldigt intressant i det här första avsnittet. Men den aspekten tyckte jag var väldigt fin faktiskt. Och det sätter lite ribban på vart den här serien förhoppningsvis kommer gå. Ja. Måste fråga Fredrik, vem av de karaktärerna som är med först, vem vill du veta mer om? Mm, det här är ju egentligen, det är bra att du ställer en fråga, för det här leder in till lite kanske det som är mindre bra med det första avsnittet. Och det är att jag kände inte att det fanns någon karaktär som var kanske the leading man eller leading lady så att säga. Det var ingen sån här, det kommer handla om henne. Men det är för att det var första avsnittet som är mer för att sätta hela premissen för hela parken. Men självklart har vi ju Ed Harris som spelar The Man in Black som han kallas. Och vi vet inte så mycket om honom. Och han gör saker i avsnitt som man funderar på varför? Det är helt enkelt lite frågor där vart han kommer ifrån. Man kan anta vissa saker. Nu går jag lite som en katt runt helt gröt här. Men den karaktären i alla fall som Ed Harris tycker jag verkar intressant framförallt. Och sen har vi då en kvinnlig robot som heter Dolores Abernathy. Och det är egentligen då hon som ser ut att bli en av de här större karaktärerna då. Sen har vi såklart, om man tittar på, som du sa, det med casting, Anthony Hopkins och James Marsden och Ed Harris och Jeffrey Wright bland annat och så vidare och så vidare. Det är ju massor med väldigt bra skådespelare, karaktärsskådespelare. Och jag blev väldigt hookad faktiskt av första avsnittet. Jag tycker det var väldigt intressant. Så, jag ser fram emot att se mer. Mm. Säger du då, Norskis? Om allt livet. Personligen så är jag av de som var med i första delen, så vill jag vara mer nyfiken på de bakom kulisserna. Då har ju Jeffrey Wright som är vad ska man säga, han är tekniker där, och Anthony Hopkins karaktär som är skaparen av alltihopa. För att det hintas lite grann om saker och ting i hur de pratar om, som gör mig mer nyfiken på till exempel Anthony Hopkins, Dr. Robert Ford som har skapat alltihopa, om hans bakgrund och vad han saker bakom kulisserna då. Och Jeffrey Wrights karaktär Bernard Lowe är ju han har inte varit där så jättelänge, så han känner ju inte till allt som hände innan, så att jag ser att han kan bli liksom den karaktär man får följa i bakom kulisserna. Som man fick följa honom mest utav de karaktärer som höll på med reparation och liksom fråga ut och kolla att alla robotar funkar och så. Så jag känner att han blir liksom våra ögon där bakom. Så att jag är lite mer nyfiken på de två. På när det gäller Android och sånt, så tycker jag att den här Dolores verkar intressant. Och sen hennes och... vad hette han från? Ted? Teddy. Han James Marstons karaktär. För de verkar ha... De har som en connection emellan dem. Alltså inbakat i deras manus då, att de ska ha någon förhållande och så. Men att... jag ser att det kan vara intressant att se vad där ska leda till. Det är också den här väldigt existentialistiska frågan, liksom, vad är verkligt? Vad är liksom ett liv? För jag känner att det är sådana frågor som kommer komma. Liksom, det känns som att den här glitchen gör att de blir mer, känner av mer av sin omgivning och veta vad de är för någonting. Så jag känner att det kommer vara sådana frågor framöver. Sånt tycker jag är väldigt intressant. Ja. Men jag ser väldigt mycket fram emot nästa del. Supergött. Yes. Som de säger. Gör de? Okej. Jag vet. Oj. Vad ska man säga? Fredrik i Tanskal. Och då menar billigtalet. Precis, billigtalet. Yes, ska vi ta och runda av liksom över den nörden och hoppa in lite grann på lyssna mail. Var det Kalle som skulle ta dem i dagen? Jajamän, som sitter här Kalle. Och hoppar in direkt. Då tar jag och lutar mig tillbaka och slänger över till Our Man of the Street, Carl. Yes, då har vi ett litet mejl från Martin och han skriver som följande. Hej alla supernördar. En enkel fråga. Tror ni VR kommer att komma finnas i typ arkadhallar? Det vore fantastiskt om man kunde dra ett gäng och lira multiplayer VR-spel på något härligt ställe. Vad tror ni? Sen skriver han slutligen, finns arkadhallar ens nu idag förresten? Här i Örnsköldsvik finns inga. Vad finns det där ni bor? Vad borde ni förresten vara i Örebro? Ja, vi är lite utspridda här i landet, men i huvudsak så bor väl nördliv i Örebro, tror jag. Men jag lämnar ordet öppet på den frågan där faktiskt. Vad VR-arkadhall? Ja, alltså det har ju, det var väl i, jag antar väl att Japan har säkerligen några inplanerade, det om inte finns, redan ja. Finns. Det har jag sett. Det finns. Ja. Och säkerligen i staten också, skulle inte förvåna mig. Men Sverige, har jag har inte läst något eller hört något om det, men om vi säger, det var ju något stort i staterna sist jag läste som var en ganska bra och intressant nyhet på det sättet att det väckte mycket frågor från community här i Sverige på många spelforum och sånt. Och jag tror att ju längre fram det blir mer lättillgängligt för alla. Ja, typ. Så hoppas jag och tror faktiskt att det kommer komma. Det är säkerligen först i Stockholm då. Och sen får vi se. Det skulle vara ascoolt. Jag som skulle kunna tänka mig vara mer realistiskt eller att vi ser typ Liseberg eller Gröna Lund ha VR. Men de har ju haft, nu tror jag de har skrotat det, men det var länge sedan jag var där, så hade de ju ett litet spelrum med diverse konsoler uppsatta. Jag tror för mig att det var gitarrer och bland annat de hade där. Så att jag menar, det är ju inte helt omöjligt. Och ja, nej. Jag tror att det är väl det som skulle vara mer realistiskt. Men jag har ju sett att videos från Japan när de redan har dedikerade delar till i arkadhallarna då, för de lever ju fortfarande kvar i Japan, de här arkadhallarna. Sen när det kommer till nuvarande arkadhallar, jag för mig att det finns väl en arkadhall på Liseberg fortfarande, va? Eller kanske de har skrotat den också. Ja, de har något slags hus, tror jag, att de är. Precis. Så att de har olika våningar med olika spel. Det kommer jag ihåg, jag satt och spelade några flygplansspel med en sån här gigantisk skärm med cockpit där för länge sedan. Sjukt coolt. Så att, ja. Nej, men jag tror också på ett personligt plan, kan jag nu prata lite. Jag har ju varit och funderat fram och tillbaka på att skaffa VR framöver. För att nu har man ändå läst ganska mycket om det och så. Dock är jag lite osäker på om jag klarar av det. Alltså rent... Om du blir åksjuk eller? Ja, åksjuka och hela den biten. Så att jag tror det här har varit ett ganska smart drag också att göra det, precis som jag säger, göra det lite mer lättillgängligt för allmänheten att faktiskt testa det, för att man begär ju ganska många tusenlappar för det idag. Och är det så att man köper hem det och upptäcker att shit, jag blir illamående av 2 sekunder och kan inte använda det, så känns det väl kanske lite surt också. Så att jag tror att det hade varit en ganska smart grej rent marknadsföringsmässigt att låta folk testa VR, göra det mer lättillgängligt och faktiskt nischa in det där och faktiskt säga att det här är någonting som ni kan ta del av hemma i era vardagsrum liksom, och slänga in just marknadsföringsdelen där. För jag går fram och tillbaka och debatterar med mig själv lite så här, för att man vill ju ha det här nya och det coola och det som sägs ska bli nästa stora grej inom spelmediet liksom. Men jag är lite tveksam fortfarande på om jag personligen klarar av det. Om vi säger så här, om du inte är lika squeamish som Fredrik, så ska det inte vara några problem, för att Fredrik har ju faktiskt testat VR hemma hos Max och han blev inte sjuk det där. Ja, det var ju HTC Viven. Max är ju också i nördliv här. Han köpte ju en sån och jag åkte över här för någon vecka sedan och testade. Och dels den här första persons spel liksom. Och sen något så här, man ska slå så här bollar i musik. Det var något så här musikspel när man skulle slå bollar. Audio Shield heter det. Det var faktiskt väldigt bra. Och jag blir så här hyper åksjuk för typ vad som helst. Men det gick bra. Ja, spelade du något skräckspel? Nej. Dock var ju det här första... Nu kommer jag inte ihåg namnet bara för det här på det. Men det var som robotar som kryper ur väggarna liksom och attackerar och skjuter dig och så. Raw Data heter det. Och skjuter man dem liksom i underkroppen så åker benen av. Och då hoppar de. Då är det liksom, då bara halva robotar som hoppar emot dig. Liksom. Och det var lite så här. Jag bara... Ta bort dem! Yes! Ta bort dem! Det var så. Det var jävligt nice faktiskt. Nej, men det gör ju mig lite mer lugnare om man säger så. Ja. Jag har en kompis i Stockholm. Jag ska dit nu i slutet av oktober, början november. Två vänder, så jag ska försöka slinka in hos henne och testa det. För hon har fått PlayStation VR. Så att vi får se. Men det troligtvis blir det väl kanske ett köp framöver. Mm. Ja. Super. Super. Sweet, sweet. Var det några fler frågor han hade? Nej, det var väl var vi bodde. Okej. Var vi bodde, ja. Och vi bodde. Fredriks adress är... Örebro för mig. Ja. Nej. Skicka massa kärlekspost till han nu. Skicka alla kärleksförklaringar till danny@nordpodcast.se. Varför mig för? Du är gulligast här. Varför inte? Ja, jo, jag vet. Ja. Men i alla fall, vad det är med saken att göra. Yes, och det var ju dagens lilla mail vi tog med här nu på slutet. Så. Då är vi helt enkelt klara. Det var väl tur det, för mina grannar tycker det var en bra idé att börja spela musik här nu. Så att det var de tycker, ja. De har tajmat det lite nu, tror jag. Ja, de sitter och lyssnar. Det är lördag kväll, de måste ju parta loss här nu. Så där ja, just det. Men annars ska gå och jobba imorgon. Vad fan? Kan inte parta innan 22:30 här, för Nördliv spelar in, så att tyst. Karl har en stor skylt nere vid dörren. Han bara, på lördagar kan ni vara snälla och tysta mellan klockan 9 till och framåt, för att då spelar jag in podcast. Annars får ni en arg lapp. Ett skrivet brev. Passig, aggressiv svensk lapp. Den som inte rensar ut luddet ur torktumlan. Den får det i brevlådan. Wow. Det blir extra pinsamt när man bor i lägenhet och har egen torktumlare. nu det är ett problem jag vill se lösa. Alltså, vad är det med hushållsapparater som har liksom präglat mitt prat idag? Jag vet inte. Jag måste lägga mig snart, tror jag. Du tror, ja, det här är efter din läggningsdags här nu, tror jag. Jag går på övertid nu, killar. Det är ert fel. Det är vårt fel. Då kanske jag ska knyta ihop säcken här nu, så att du kan få gå och lägga det sen. Tack. Och ta de här obligatoriska pluggningarna för oss själva och allt sånt där roligt. Ni kan ju nå oss på www.nordlidpodcast.se, alternativt nördliv.se, och där kan hitta all info om oss. Om ni är inne på iTunes, lämna gärna ett litet betyg och skriv en rolig liten kommentar, för jag tycker det är kul att läsa dem i alla fall. Men Danny, får jag fråga, vad har vi för smarriga artiklar upplagda på hemsidan som är precis nybakta ut ur ugnen här? Nybakar ur ugnen? Kom det igen? Hushållsapparater? Alltså, det är helt... Ja, det kom det igen! Jag vet inte, de kanske är nytorkade ut ur, jag vet inte, torkade. De är soltorkade. Helt naturligt. Jag soltorkade nyheter på sajten. Helt naturligt. Mm. Där finns det ju massor med sköna recensioner. Man kan ju faktiskt läsa om lite musrecensioner. Ja. Släppte ju Cuphead 8K Laser. Eller Resident Evil Zero om man vill läsa om spel. Eller snälla läs vårat grafikkortstest och säg vad ni tycker. Är det någonting ni tycker att vi ska fortsätta med? Jag är väldigt nyfiken att se vad ni tycker, för att det tog väldigt lång tid att göra allt det där. Det gjorde det. Speciellt för dig, Freke, som du läste den senaste möss. Eller den har bara kommit ut än så länge, så kan inte spoila någonting här. Senaste musrecension här. Jag tog en titt på er SteelSeries Rival 300 häromdagen. Här, så att, in och kika på hemsidan. Så. Yes. Mysigt. Och jag vet inte. Oh, gud. Ska vi prata om lite fler hushållsapparater sådär? Nej. Ska gå och hämta min dammsugare här bara. Yes, vårans gäst idag har såklart varit Kristoffer Heyerdahl. Och var kan man hitta dig, Kristoffer? Nu får du plugga dig hejvilt här på allt. Läskigt. Ja, kom inte utanför dörren och lägg massa skrotapparater och sånt här för mig nu. Jag står redan utanför. Nej, det är det jag visste. Nej, det kan inte, för Jynk står utanför fönstret just nu, så hon kan inte se dig. Och hade hon sett dig så hade hon gett ifrån sig sånt där kvik typ. Jag är väldigt sneaky. Ja, nej, inte så. Inget undgår henne, tror jag. Man kan hitta mig på spelnyheterna.se. Där skriver jag recensioner och texter och lite annat kul. Kuribo.se, som är en Nintendo-sida. Där skriver vi om recensioner, kröniker och lite annat sånt. Även hem åt vår Nintendo-podcast Mario och jag, som jag delar med Lucas Jones och Jakob Pixelpaj Andersson. Ni kan hitta mig på Twitter. Då söker ni på CO Heyer i ett ord. Och så kan ni gå in där och skriva bra jobbat, men jag hatar mikro. Eller något sånt där. Det kan ni skriva till mig. Så blir jag jätteglad, för då vet jag att ni har lyssnat här. Det här med stavmixer är inte riktigt min grej. Alltså. Ja, gör det. Gör det. Alltså, nej, usch. Huset på så. Framöver så kommer jag vara med i livestreams-eventet Skräckafton. Där vi samlar ihop lite pengar till Friends. Och det sänds den 28 oktober. Så håll koll på det. Och är ni i krokarna på Comic-Con så får ni väl leta efter mig. Jag kommer strösa runt där i Stockholm i början av november. Och du kommer vara utklädd som vad då? Jynx. Ja. Of course. Of course. Why not? Så det kommer vara svårt att undgå mina fylliga läppar, om man säger så. Men om inte annat så får jag tacka att ni vågade och hade modet att bjuda hit mig. Lite tips bara, mina kära vänner. Gör inte om det. Nu har du varit med en gång och du har sagt hej, och alla som har hört det någonsin har vetat att hej är det dummaste man kan göra här omkring, och därför kommer du vara tvungen att vara med igen framöver. Oj, oj, oj. Jag trampade rätt i björnfällan. Okay. Jag har fan skitit i det blåskåpet. Jädra hushållsgrejer. Ja, nu vet jag namnet på delen i alla fall. Nog om det. Vill ni nå oss på något sätt så kan ni skriva till oss på antingen info@nordlivpodcast.se, eller så tar ni och byter ut info mot förnamnet på den ni vill skriva till, så kan ni skriva och gnata, ge bra kommentarer, inte till Carl. Beklaga er till mig. Vill ni höra mig fler gånger som värd, skriv in och säg det. Om ni inte vill det, skriv in och säg det till Fredrik Bransfeld. Ja, i annat fall får vi tacka för oss den här gången och säga på återseende. Säg hej då nu allihopa. Hej då allihopa. Hej då. Toodaloo.